Fox gaat verder. Zowel in Europa als ver daarbuiten. Boek je reis op fox.nl. Expert in rondreizen. Ruil uw oude stoel in, pak tot 1000 euro korting en relax. Van Meubelzorg. Fox gaat verder. Boek je rondreis op fox.nl. Gute Nacht, Freunde. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten vriest het 1 graad. Binnen zit Elisabeth Steens. In de erwtensoeptest van het AD staat als aanbeveling dat het een echte oersoep is. En nou ben ik toevallig net het boek Oersoep aan het lezen van Brechtje Hofstede. Dat is zeker een aanbeveling, een geweldig boek. Maar wie het gelezen heeft weet ook, zin in het eten van oersoep krijg je er niet van. Dus mijn bescheiden aanvulling bij die AD-test is dit. Als je echt goede oersoep wil, koop dan het boek en niet de snert. Goedenavond en welkom bij Dit Oog op zaterdag. Demissionair premier Rutte bezoekt komende week Srebrenica. En dat is voor het eerst tijdens zijn premierschap. We blikken erop vooruit. Twee onderzoekers denken dat ze een oplossing hebben gevonden voor tinnitus. En aan hen de vraag, hoe krijg je piepende en suizende oren weer stil? We gaan het ook hebben over India, waar veel te doen is om een omstreden hindoe-tempel die ingewijd gaat worden. Ingmar Heitse heeft een selectie gemaakt van gedichten met als thema migratie en asiel. En aan het einde van dit uur hoort u ook nog Imme Dros over Alice in Wonderland. Gauw beginnen dus met eerst het nieuws van vandaag. Zaterdag 20 januari. Voor mij is het gewoon een hele sluwe verslaving die er langzamerhand insluit. Waar er gewoon heel moeilijk uit te komen. Er wordt te weinig gedaan om online gokkers te beschermen. Dat zegt de Nationaal Rapporteur Verslavingen tegen RTL. Het gaat hier om echt tienduizenden mensen die in de problemen kunnen komen met gokken. Thuis op de bank raken verslaafden razendsnel hun geld kwijt. In een uur denk ik, ongeveer anderhalf uur, dat het 30.000 euro doorheen was, ja. Er zijn wel regels, zoals een maandelijkse limiet. Alleen werkt die limiet per goksite. Dus op het moment dat je je limiet bereikt hebt, kun je bij een andere aanbieder gewoon weer verder gokken. En dat betekent dat mensen alsnog heel veel geld kunnen verliezen in korte tijd. De regels moeten dus strenger, want de problemen stapelen zich op. Hoge schulden, schuld, schaamte daarover, depressieve gevoelens. En soms zien ze geen andere uitweg meer dan zichzelf wat aan te doen. En dat is natuurlijk dramatisch. Volgens de Inspectie voor Leefomgeving en Transport nemen binnenvaartschippers het niet zo nauw met de regels die in hun sector gelden. De meest voorkomende overtreding is het juist en accuraat invullen van het controlemiddel, het vaartijdenboek. Schippers varen vaak langer door dan toegestaan, wat leidt tot gevaarlijke situaties. Dat zijn aanvaringen, schadevaringen, dat soort zaken. Dus echt ongevallen met schepen. Mensen die vermoeid zijn, die maken minder goede beslissingen. En dat zou bij kunnen dragen aan het ontstaan van ongevallen. Maar de schippers kunnen soms niet anders, omdat er veel stremmingen zijn op het water. Dat betekent dat je soms uren in een sluis ligt te wachten. En dan kan het dus zijn dat je over je vaartijd heen komt. En ook is het papieren vaartijdenboek soms een uitdaging om in te vullen. Als je een nummer in moet vullen van 21 cijfers en letters in een hokje van een centimeter, dan kan dat dus niet. De Syrische stad Damascus werd vanmorgen getroffen door een raketaanval en 5 leden van de Iraanse Revolutionaire Garde werden gedood. We begin in the Middle East in Syria. We are tracking reports of an Iranian military commander killed by an Israeli airstrike. Volgens Iran zit Israël achter de aanval. Het is een duidelijk teken dat het conflict in het Midden-Oosten zich verder verspreidt, zegt deze expert. So the conflict has expanded, let's be in no doubt about it. And unfortunately, we don't even know how further it is going to continue to proliferate. It is very disconcerting. En de Amerikaanse zangeres Mary Wise is op 75-jarige leeftijd overleden. Ze was de leadzangeres van de meidengroep de Shangri-La's, onder meer bekend van Remember. En dat is een nummer waar Amy Winehouse veel inspiratie uithaalde en ook coverde. Walking in the sand. En dat nummer krijgt de laatste tijd ook weer veel aandacht op TikTok. Oh no. Oh no. Maar Mary Wise werd vooral bekend door de hit Leader of the Pack. That's when I fell for Leader of the Pack. Dat was nieuws vandaag op Radio en TV. Ja, de genocide in Srebrenica behoort tot de allerzwartste bladzijde uit de recente Nederlandse en Europese geschiedenis. Meer dan 8000 moslimjongens en mannen werden daar in 1995 vermoord, terwijl Nederlandse militairen hen moesten helpen beschermen. Bijna 30 jaar later brengt premier Rutte maandag voor het eerst een bezoek aan het Srebrenica Memorial Center. En over de betekenis van dat bezoek praat ik met Leyla Prnjavrorac, die in 1993 als 11 jarig meisje vluchtte uit Bosnië en Herzegovina en zich tegenwoordig als vrijheidsambassadeur inzet voor Nooit Meer Oorlog. Goedenavond, Leyla. Goedenavond. Ja, het verbaasde me eerlijk gezegd een beetje dat Rutte daar niet eerder geweest is. Wat vind jij ervan dat hij pas eigenlijk in de nadagen van zijn premierschap daar naartoe gaat? Nou, we zijn heel blij en dankbaar dat hij alsnog gaat. Het was nog mooier geweest als het 2 jaar geleden met het excuus was geweest. Want dan, ook al waren we heel blij met Ollongren en het excuus, maar beter laat dan ooit, zullen we maar zeggen. En waarom denk je dat hij dan juist nu gaat? Omdat hij nog in die nadagen nog dingen kan doen en betekenen. Waar hij misschien ook zelf in zijn geweten en in wroeging denkt, hey, had ik daar maar misschien eerder iets mee kunnen doen. En vele nabestaanden, ook hier in Nederland wonende en ook overlevers, vinden het soms best wel jammer dat er niet altijd voldoende aandacht is en ook zij hier wonende niet mee worden genomen in dit soort keuzes en besluiten. En ze het vaak ook in de media moeten horen dat dit aanstaande is. Dus ik denk dat het heel mooi is om hier leringen ook uit te halen met elkaar. Ja, en hij heeft ook nog wel andere redenen om de regio te bezoeken, hè? Zeker, het is natuurlijk ontzettend belangrijk om heel goed voor ogen te houden dat Balkan heel vaak een voorbode is voor wat er elders op in Europa gaat aanstaande is of gaat gebeuren. En dat je ook vooral niet moet vergeten dat je daar ontzettend veel zelf ook betekend hebt. En nu ook heb je de UFOR, waar hij ook zelf naartoe gaat om de soldaten ook, nou ja, of vredesmissie daar zijn, een hart onder de riem te steken. Daar is natuurlijk ook heel veel mee te doen en ook belangrijk dat hij dat doet. Maar daarnaast is er onderhuids ontzettend veel gaande in de Balkan. Ja. En ik denk dat dat heel belangrijk is om niet te vergeten. En verder gaat vanaf eind deze maand ook Hongarije over wat er ook met die UFOR gaat gebeuren. En zij zijn weer ontzettend goed met Dodik en Vucic vanuit Servië. Dus er zijn heel veel belangen die ontzettend meespelen. En binnen Bosnië en Herzegovina heb je ook beide scheidingen tussen de gebieden, wat natuurlijk heel raar klinkt, maar je hebt binnen Bosnië ook Republika Srpska. En de lijnen daar, daar willen mensen heel graag bij Servië horen, bij het grote Servië. En dat zijn dingen die blijven spelen en die onderhuids daar zijn. En daarvoor heb je ook die vredesmissies. Ja. Dus er zijn een heleboel geopolitieke redenen ook en strategische redenen voor Rutte om daar te zijn. Maar het is voor jou in de eerste plaats ook gewoon een belangrijk moment met betekenis. Over jouw achtergrond. Zelf vluchtte jij in 1993 toen je 11 was naar Nederland. Hoe heb jij destijds die val van Srebrenica beleefd? Wij moesten Doboj uit, want Doboj werd gezuiverd. En eigenlijk iedereen die bleef, die werd steeds verder en verder verjaagd. En mensen zijn uiteindelijk allemaal naar Srebrenica verjaagd. Dus dat is vanaf 93 aanstaande geweest. Srebrenica was helaas een sluitstuk van verschrikkelijke, vooraf bedachten gebeurtenis die daar heeft plaatsgevonden. En dat is natuurlijk ook bewezen. Dus het is ook geen burgeroorlog. Het is een etnische oorlog met etnische zuivering en genocide. En ik denk dat dat heel vaak niet duidelijk is. Of mensen weten helemaal niet dus dat er zoveel vooraf is gegaan aan wat daar heeft plaatsgevonden. En mijn stad werd gezuiverd, wij moesten ook weg, we kregen te horen. De enige die hier mochten blijven zijn de Serviërs zelf. En alle andere etnische groepen moesten weg. En als je bleef, dan was je je leven niet zeker. Dus dat is echt, is dat een keuze, ja, zeg maar. En je zei van, er speelt nu nog steeds of alweer van alles. Nog steeds, want het nationalisme is gevoed gebleven. En dat is wat je bijvoorbeeld in Duitsland ziet. Hè. Nu in Nederland er van alles en nog wat gaande is, zie je paniek. Want onderhuids, de sentimenten kun je niet uitroeien. Je kan een kop van een slang afhalen, maar de hele lichaam blijft nog. En dat is daar ook. En dat is ook gewoon de afgelopen 30 jaar ook nog steeds gevoed gebleven. En dat is gewoon ontzettend verdrietig en jammer. En daar zie je alle gevolgen van. En als we daar dus niet met elkaar ook samen in optrekken, en als we ons niet realiseren dat Europese Unie bijvoorbeeld ook onze bescherming is geweest, dat hier geen oorlogen meer zijn geweest, dat wij hier 80 jaar bijna vrijheid hebben, is mede daardoor. Dus we hebben andere belangen gekregen. En voor Bosnië is het ook van belang om mee te gaan tellen. En daar is Europese Unie ook een onderdeel van. Ja, en nou gaat Rutte ook in gesprek met de Bosnische autoriteit, en dat doet hij samen met de Europese Commissievoorzitter von der Leyen, die ook die kant op gaat. Waar ligt volgens jou het belang in dat gesprek wat daar gevoerd gaat worden? Nou ja, ze gaan echt praten over het begin pas. Hè? Dus het is nog helemaal niet zodanig dat dat in de pijplijn zit. Het is iets wat op een, zoals in Bosnië zeggen, op een lange stok is. Maar wel heel essentieel en heel belangrijk. En wat je ontzettend voor ogen moet houden is dat... En dan heb je het dus over EU-lidmaatschap. Ja. Ja, precies. Het EU-lidmaatschap. En het is wel essentieel om daar de steun te bieden. Als je daar de rust behoudt, behoud je op heel veel plekken rust. En ik denk dat dat soms vergeten wordt. We weten ook, hè, Kroatië is de grens voor heel veel dingen. Ook met migratievraagstukken. Ook daar wordt niet humaan met mensen omgegaan die aan de deur komen kloppen. Daar moeten we dus ook met elkaar goed over in gesprek. Om die medemenselijkheid niet te vergeten. Om niet te vergeten dat we daar allemaal rechten op hebben. En ook in verdragen zitten die daarvoor gelden. En dat moet je ook goed afstemmen en met elkaar goed blijven bewaken. En ook die gelijkwaardige verantwoordelijkheid nemen. Een belangrijk bezoek dus. Dank voor de toelichting daarbij en voor je eigen verhaal, Leyla Prenavorat. Dankjewel. All I can ever be to you is the darkness that we know and this regret I got accustomed to. Once was the ride when we were at our height, waiting for you in the hotel at night. I knew I had him at my match, but every moment we could snatch. I don't know why I got so attached. It's my responsibility, and you don't own nothing to me but to walk away. I have no capacity. He walks away, the sun goes down. He takes the day, but I'm grown. And in your way, in this blue shade, my tears dry on their own. I don't understand, why do I stress the man when there's so many real things at hand? We could have never had it all. We had to hit a wall. So this is inevitable withdrawal. Even if I stop wanting you and perspective pushes true, I'll be some next man's other woman. So I can't upgrade myself again. I should just be my own best friend. I fuck myself in the head with stupid man. He walks away. The sun goes. Ain't no regrets and no emotion, no day. Cause as we kiss goodbye, the sun sets. So we are history. The shadow covers me. The sky above the blaze. Lonely lovers see. He walks away. The sun. daar horen we haar weer. Amy Winehouse, Tears Dry on Their Own. Voor de ruim 2,5 miljoen Nederlanders met tinnitus klinkt het bijna te mooi om waar te zijn. Een apparaatje dat de altijd aanwezige snerpende piep in het gehoor stil weet te krijgen. Toch denken de Vlaamse neurochirurg Dirk de Ridder en hoogleraar bio-elektronica Wouter Serdijn aan de TU Delft dat ze een oplossing gevonden hebben. Goedenavond beiden. Goedenavond. Meneer de Ridder, om met u te beginnen, u bent neurochirurg, dus daar leid ik dan uit af dat tinnitus ook een probleem in de hersenen is en niet zozeer in het oor. Dat klopt, ja. Waar men tot het jaar 2008 dat het oorsuizen of tinnitus het gevolg was van een probleem in het oor, weten we nu dat ook al wordt het getriggerd in het oor, dat het eigenlijk een hersenprobleem is, net zoals fantoompijn. Dus het is een fantoomgeluid, een geluid dat niet bestaat in de omgeving, dat door de hersenen wordt aangemaakt. Ja, en weten we ook waarom dat gebeurt? Wel, vanuit, er bestaat een visie op de werking van de hersenen, en dat heet het Bayesiaanse brein, waarbij de hersenen eigenlijk maar één functie hebben, en dat is het voorspellen van wat gaat komen. Op basis van een model van de wereld dat ze hebben opgebouwd in het geheugen. Dus als dat zo is, dan voorspellen de hersenen dat alle frequenties binnenkomen in de hersenen. En als je naar een concert geweest bent of zo en je verliest wat gehoor, laten we zeggen rond de 4000 hertz, dan gaan die hersenen, als ze denken dat het belangrijk is, dat missende geluid zelf gaan aanmaken. Een beetje vanuit een better safe than sorry idee. Als het geluid belangrijk is, of als de hersenen denken dat het geluid belangrijk is, dat zou moeten toekomen, dan vullen ze het zelf in. Ja, en dat kan dus Wouter Serdijn hier in de studio op verschillende manieren ontstaan, die reactie. Want mensen kunnen het op verschillende manieren oplopen. Ik hoorde laatst bijvoorbeeld nog iemand over stresstinnitus. Ja, nou, bij die mensen is het meestal zo dat de hersenen al de neiging hebben om tinnitus te creëren. Maar er zijn twee niveaus. Dus zeg maar de creatie van tinnitus. Dus dat kan zich manifesteren in de vorm van pieptonen. Geruis kan het zijn. Dat kan ook soms het geluid van een waterval zijn. Maar dan is het ook nog een kwestie van welk label plakken de hersenen daar eigenlijk aan? Hoe belangrijk vinden de hersenen het? Wat je bijvoorbeeld vaak ziet is dat behandelingen van tinnitus zich ook dan richten op het acceptabel maken van het geluid, of het draaglijk maken van het geluid, of het niet lijden aan het geluid. Maar het geluid is er wel. Ja, met behulp van psychologen of zo. Hè? Dus ja. Dat je moet leren om het gewoon maar te accepteren. Ja, er zijn op zichzelf waardevolle therapieën, zoals bijvoorbeeld tinnitus retraining therapy, cognitieve gedragstherapie, MEDR. En die helpen om de tinnitus misschien draaglijk te maken, maar het gaat daarmee niet weg. Het probleem blijft bestaan in de hersenen. Ja. Meneer de Ridder, u bent dus als neurochirurg heel fysiek met hersenen bezig. En wanneer ontstond dan bij u het idee dat er dus ook een fysieke oplossing mogelijk zou moeten zijn? Hoe is dit onderzoek begonnen? Wel, het is begonnen toen ik een doctoraat wou maken over een hersenoperatie waarbij een bloedvat losgemaakt wordt van de gehoorzenuw om het oorsuizen te behandelen. Maar dat is een heel zeldzame oorzaak. En toen dacht ik, ja, we moeten ook een andere behandeling vinden voor die 99% bij wie dat niet de oorzaak is. En zo zijn we dan gestart initieel met het implanteren van elektrodes op de hersenschors, omdat we toen nog dachten dat enkel de hersens, de gehoorschors van belang was. Maar ook daar zagen we dat dat wel bij een aantal mensen goed werkte, maar zeker niet bij iedereen. Dan begrepen we dat het niet één gebied was in de hersenen dat abnormaal ging werken, maar een heel netwerk. En zijn we dus verschillende plaatsen gaan behandelen, maar ook dat werkt niet bij iedereen. En dan samen met Wouter zijn we eigenlijk op de idee gekomen dat we het misschien vanuit een heel ander concept moeten benaderen, waarbij we de hersenen proberen wijsmaken dat het geluid niet meer belangrijk is, zodat het uit het bewustzijn verdwijnt. Een beetje zoals onze kleren. We voelen onze kleren niet, omdat vanuit een voorspellend brein het gevoel van die kleren totaal irrelevant is en niet belangrijk. Dus als we de hersenen kunnen wijsmaken dat het oorsuizen ook niet belangrijk is, dan zou dat moeten verdwijnen uit het bewustzijn. Ja. En meneer Sardijn, zo kwam meneer De Ridder dus bij u terecht. Van, en die zei, nou, kan je een anti-tinnitus apparaat maken? Ik zeg het maar even simpel. Ja, ja, ga er maar aan staan. Ja, op zelf. Ik ben dus hoogleraar bio-elektronica. En daarbij weet ik hoe ik zeg maar, de interactie kan aangaan met zenuwcellen. En nou ja, die zenuwcellen zijn dus in het geval van tinnitus verantwoordelijk voor dus die beleving van dat tinnitusgeluid. En het is wonderbaarlijk hoe elektrisch eigenlijk het menselijk lichaam is. En met name dus alle zenuwcellen zijn zeg maar gevoelig voor chemische substanties. En dat gebruiken bij de traditionele medicijnen. Maar ze zijn ook gevoelig voor elektriciteit. En je kan dus door middel van bio-elektronica, kan je dus, we noemen dat bio-elektronische medicijnen, kan je dus die interactie aangaan met die cellen. En daarmee kan je dus inderdaad kan je cellen dus een ander gedrag laten vertonen. En daarbij dus het gedrag wat leidt tot tinnitus beïnvloeden. En u heeft dat apparaat ook daadwerkelijk ontwikkeld. Het ligt hier op tafel. Ja, het ligt hier op tafel, klopt. Kunt u eens uitleggen hoe dat werkt? Wat het is. Ik zie een doos en ik zie een koptelefoon. Ja, dat ziet in het AD-artikel stond het ook omschreven. En zo had ik het ook genoemd als een soort broodtrommeltje. Dit is dus een eerste prototype. Zodanig uitgevoerd dat het goed functioneel is. Het ziet er nog niet zeg maar commercieel aantrekkelijk uit, maar dat hoeft ook nu nog niet. Wat hier wordt gedaan in dit apparaat is zeg maar geluid koppelen aan elektrische stimulatie. En op die manier wordt dus eigenlijk dan het brein wordt geconditioneerd om dus een stand in te nemen waarbij de tinnitus of zich minder manifesteert of dat het minder minder als gevaarlijk of als bedreigend wordt ervaren en dus minder ernstig wordt beleefd. Ja. Het ziet er relatief simpel uit, want het bevat een koptelefoon. Het bevat een elektrodepaar, zoals dat heet, voor de elektrische stimulatie. En die worden dus in het apparaat worden de juiste akoestische en elektrische stimulatie worden en gemaakt. En concreet is het, je plakt wat op je oren. Ja, nou, het is niet plakken. In dit geval is het een soort clipje. Dus je klemt het aan een bepaald specifiek deel van het oor. En dan de koptelefoon erop. En dan komt er vanuit die broodtrommel een geluidje op je oren. Ja, en een geluidje. En dus op de oren via de koptelefoon. En elektrische stimulatie op de elektrode. En meneer De Ridder, u heeft dat dus. Ja, wat voor geluid is dat trouwens? U heeft hem zelf ook getest, hè? Ja, dat klopt. Dus wel. Wat hoor je dan? Een principe wat je zou moeten horen is het oorsuisgeluid, het tinnitusgeluid dat je hebt, maar dan nog iets luider. Dus we moeten voor elke persoon of elke patiënt met oorsuizen, moeten we het oorsuizen nabootsen. Dat geluid wordt aangeboden en terzelfde tijd wordt de vagusenuw gestimuleerd met dat klemmetje op het oor. En die vagusenuw is een zenuw in ons lichaam die eigenlijk zegt, all is quiet at the battlefront. Er is geen gevaar, geen risico. Met andere woorden, het lichaam gaat in een rusttoestand, waarbij het geluid gekoppeld wordt aan, het specifieke oorsuisgeluid gekoppeld wordt aan een boodschap van alles is rustig, dat geluid is ook niet belangrijk. En hoe vaak moet je die oordoppen opzetten om dat effect te bereiken? Wel, dat is een hele goede vraag, dat weten we nog niet. Maar we zullen een studie uitvoeren in Nieuw-Zeeland waarbij we 3 weken, 3 keer per week, de hersenen zullen trainen om dat geluid niet belangrijk te vinden. We gaan ervan uit, als je dat een aantal keren na elkaar doet, en 3 maal zou het absolute minimum moeten zijn, maar we willen dat ook nog gaan controleren om zeker te zijn dat de combinatie van geluid en elektrische stimulatie zijn effect heeft. Dus we gaan dan geluid loskoppelen van de stimulatie, zodat ze niet meer aan elkaar gelinkt worden. En we gaan daar dan ook nog in een derde groep een hersenstimulatie aan toevoegen om te zien of we het effect nog verder kunnen verbeteren. Dus dat onderzoek dat zal binnen een maand of 2 gestart worden. Ja, dus het moet wel echt nog getest worden op patiënten. Dat is nog niet gebeurd, die klinische testen. Het moet nog getest worden op patiënten. En wat je vaak ziet is dat de initiële resultaten misschien niet optimaal zijn. Maar daarvoor is dan de samenwerking met Wouter heel belangrijk. Omdat het toestel is zeer flexibel. Zodat we nog allerlei parameters, zowel qua elektriciteit als qua geluid, kunnen aanpassen. Ja. Eens natuurlijk geminiaturiseerd is tot een toestel dat volledig in de gehoor kan gaan, is dat niet meer mogelijk. Daarom gebruiken we eerst een prototype waar eigenlijk nog alles kan aangepast worden in de hoop dat we daarmee dan uiteindelijk goede resultaten zullen bekomen. Ja, dus het is nadrukkelijk nog de hoop dat het inderdaad zo goed gaat werken zoals jullie nu denken dat het gaat werken, maar we weten het nog niet zeker. Wouter Sardijn, als dat wel zo is, dan zijn jullie binnen, denk ik. Nou ja, wat is binnen? Ik zou het fantastisch vinden wanneer dus inderdaad een grote hoeveelheden mensen hier dus mee geholpen zijn. En dat het een ernstige tinnitusreductie oplevert. Dat het leven dus ook voor veel mensen veel draaglijker wordt. Ja. Ik heb afgelopen week veel mensen gesproken. Ik heb ook e-mails gekregen. En daar zitten hele ernstige en verdrietige verhalen zitten daartussen van mensen die het echt niet meer zien zitten. En dus in sommige extreme gevallen zelfs toestemming hebben gekregen om een einde aan hun leven te maken. Dus ja, binnen. We hebben nog niet precies het commerciële traject hebben uitgezet. We willen vooral. Nee, duidelijk is dat heel veel mensen hier gewoon op zitten te wachten. Het zou een geweldige ontwikkeling zijn op dit gebied, natuurlijk. Ja. Zitten er ook nog risico's aan, tot slot? Nee, volgens mij niet. We hebben heel veel zorg besteed aan de veiligheid van het apparaat. Wat dat betreft niet. Dit is het meest geavanceerde neurostimulatieapparaat momenteel ter wereld. Ik hoop echt dat het werkt. De verwachtingen zijn hoog. Het is gebaseerd op de laatste wetenschappelijke inzichten. Als dit apparaat het eigenlijk niet kan, dan moeten we echt heel goed nadenken van wat zou dan wel kunnen werken. Ja. Er ligt best veel druk op om dat het wel gaat lukken. Ja. Ik dank jullie beiden, Dirk de Ridder en Wouter Sardijn, voor jullie onderzoek. En hopelijk leidt dat dus inderdaad tot een oplossing voor tinnitus. Dank jullie wel. Graag gedaan. I have been a rover. I have walked alone. Hiked 100 highways, never found a home. Still and all I'm happy. The reason is, you see, once in a while along the way, love's been good to me. There was a girl in Denver before the summer storm. Oh, her eyes were tender. Oh, her arms were warm. And she could smile away the thunder, kiss away the rain. And even though she's gone away, you won't hear me complain. I have been a rover. I have walked alone. Hiked 100 highways, never found a home. Still and all I'm happy. The reason is, you see, once in a while along the way, love's been good to me. Johnny Cash met Love's Been Good to Me. Hij moet 3 verdiepingen hoog worden en wordt gemaakt van marmer, zandsteen en teakhout. Ik heb het over de Ram Mandir, een controversiële hindoe-tempel in aanbouw in het noorden van India. Hij is nog niet af, maar maandag wordt hij wel alvast ingewijd door premier Modi. En dat is een groot moment. Goedenavond, NOS-collega Davy Boerema. Hallo. Wat is dit voor een tempel en wat is er controversieel aan? Hij is controversieel omdat op de plek waar nu de tempel wordt gebouwd, of waar dus al een deel van staat, er eerst een moskee stond. Uit de 16e eeuw, de Babri Masjid. En die is in 92 door hele fanatieke hindoes met de grond gelijk gemaakt. Echt een hele grote groep heeft bijna met blote handen die hele moskee omver geworpen. Nou, je kan je voorstellen dat moslims in India daar niet blij mee waren. Het heeft heel veel onrust gezorgd, rellen voor gezorgd, waar mensen bij omkwamen. 10 jaar later, toen dat die 92-datum herdacht werd, opnieuw heel veel rellen, opnieuw heel veel mensen bij omgekomen. Maar in 2019 besloot de Hoge Rechtshof van India dat daar dus uiteindelijk deze tempel gebouwd mocht worden. En nou, die inwijding vindt maandag plaats. Ja, en waarom was dan juist die plek dan zo belangrijk om daar een hindoe-tempel neer te zetten? Ja, volgens hindoes is de god Ram daar echt geboren. Dus het gaat ook niet om zomaar een tempel. Ram is een van de belangrijkste goden in het hindoeïsme, of een grote god in het hindoeïsme. Ja, en de geboorteplaats, ja, daar is er maar één van dan, hè? Ja, ja. Dus daar moest en zou een tempel komen. Ja. En premier Modi maakt daar maandag een heel groot moment van om hem dus in te wijden, terwijl die tempel nog niet af is. Waarom heeft hij zo'n haast? Verkiezingen. Ja, mei-april komen er verkiezingen aan. En het is voor de BJP, de Hindoe Nationalistische Partij, waar Modi deel van uitmaakt, is het altijd een belofte geweest om deze tempel te bouwen. In 92, wat ik net vertelde, was het ook de BJP die vooral, of in ieder geval de religieuze tak van de BJP, die daarachter mensen aanspoorde om daarheen te gaan. En die moskee dus omver te trekken. En Modi heeft altijd gezegd, ik ga niet naar Ayodhya voordat die tempel daar staat. Dat is de stad natuurlijk waar die gebouwd wordt. Dus het is een belofte die hij nu kan innen. En waar hij van kan zeggen, het is een groot moment voor hindoes, maar het zegt ook iets over zijn leiderschap. Het zegt ook iets over hoe hij beloftes maakt en zich aan die beloftes houdt. Dus ja, het zal hem vast goed doen, ja, tijdens de verkiezingen. En het zegt ook wat hoe hij en zijn hindoe-nationalistische regering zich tot moslims verhoudt in het land. Ja, want terwijl hindoes heel blij zijn en voor hindoes maandag echt een, nou ja, ik heb met hindoes gesproken die zeggen, we wachten hier al 500 jaar op dat ik dit in dit leven mag meemaken. Zo groot is het voor hindoes. Maar voor moslims zegt het heel direct eigenlijk, jullie geloof is heeft een tweede rang in India. Die moskee was niet belangrijker dan die tempel. Die mocht omvergehaald worden voor de tempel die nu gebouwd wordt. Want hindoes staan vooraan in dit land. En moslims onderling zijn ook maandag, heb ik al gelezen dat ze tegen elkaar zeggen van, blijf maar binnen, ga maar niet de straat op. Want zoals we weten uit de geschiedenis, levert dit rellen op. En moslims zijn bang dat dat maandag weer gebeurt, ja. Ja, en dit is één voorbeeld. Zijn er meer voorbeelden waar je ziet dat inderdaad moslims als tweederangs burgers worden behandeld en neergezet? Nou ja, er zijn statistieken dat moslims het sowieso moeilijker hebben gekregen op de arbeidsmarkt, dat er meer geweld is tegen moslims, dat ze op scholen moeilijker krijgen, dat sowieso het openlijk moslim zijn in India moeilijker is geworden voor ze. Dus ja, het is niet alleen op deze manier. En ja, er zijn ook, dat is nog een complex verhaal, maar er zijn wat wetten die de BJP wil aannemen, waarin ja, moslims als tweederangs burgers worden ingedeeld, eigenlijk, zeggen zij zelf. Ja, dus dit is, ja, dit is een religieus belangrijk moment, maar ook politiek, ook met dat in gedachten. Ja, zeker. Het is ja, eigenlijk beide. Het is een heel gespannen moment voor India en de geschiedenis van India. En het interessante is daar eigenlijk ook aan dat je in je hoofd moet houden dat 50% van Indiërs zijn onder de 25 jaar. Dit gebeurde in 92, dus meer dan 30 jaar geleden. Dus een heel groot deel van India heeft die spanning ook niet eens zo direct meegemaakt, maar viert dit. Ja. Omdat ze, ja. Het wordt dus groots gevierd in India zelf, maar ik begrijp ook daarbuiten, in Nederland ook, hè? Of niet? Ja, nee, klopt. Wat gaat heel er hier veel allemaal gebeuren rondom deze? Ja, heel veel mandiërs hier. We hebben een hele grote groep Indiase migranten. We hebben natuurlijk de Surinaamse Hindoestanen die hier wonen, die dit allemaal vieren als hindoe zijnde. Dus mandiërs hier houden grote viewing parties. Dus op schermen kijken naar wat er in India gebeurt. Dit weekend al zijn er allerlei, ja, ook religieuze bijeenkomsten waar ze rituelen uitvoeren om inderdaad zich klaar te maken voor het feit dat de god Ram een tempel krijgt. En dus ja, ook hier vieren hindoes het en staan erbij stil. En als je dan kijkt naar de spanningen die dat in India oplevert met moslims, is dat dan ook hier een ding? Ligt het ook bij Nederlandse moslims gevoelig? Ja, en het gaat natuurlijk wel om moslims die ook India's zijn. Ik heb niet heel veel uit de moslimwereld, zeg maar, gezien dat er, behalve Pakistan, die daar natuurlijk altijd op inspringt. Dus dat denk ik niet. Ik denk dat het vooral een feest is voor hindoes hier. En die met heel veel blijdschap en ja, een soort spirituele ontwakening, zei iemand zelfs tegen mij. Naar India kijken maandag. Ja. Heel vroeg, want het is om 6:00 's ochtends Nederlandse tijd. Oh, okay, ja. Tot slot, gaat dit Modi ook helpen bij die verkiezingen? Want hij maakt er dus nu ook in aanloop naar die verkiezingen zo'n groot ding van. Heeft hij dit nodig? Hoe staat hij ervoor? Ja, nou, wat hij is sowieso heel populair. Maar wat hij nu echt doet, is zichzelf niet als premier neerzetten, maar als spiritueel leider. Dat dit iets is. Hij is zelf ook al, ik geloof 10 dagen van tevoren begonnen met allemaal rituelen uitvoeren, gebeden uitvoeren elke dag. Zodat hij spiritueel klaar is voor dit moment. Het is ook iets waar hij een hele prominente rol bij krijgt maandag. Dus en dat is ook heel slim, hè? Want dan presenteert hij zich als een spiritueel leider van India, Hindu-India. En ja, de stap dan naar premier is eigenlijk eentje die makkelijker gemaakt is. Want ja, boven spiritueel leider, daar staat ja, premier is eigenlijk een makkelijkere stap. Ja. Want als je dan toch al de spiritueel leider bent van India, nou dan ook maar die verkiezingen winnen, zeg maar. Dus hij doet dat heel slim. Hij zet zich echt neer als de ja, een soort vader van de Hindoes. Ja. Leider van de Hindoes. Goed, nou, een bijzondere dag in ieder geval maandag. Veel plezier bij de waar je, want jij gaat er als journalist heen om dat allemaal te volgen. Ja, inderdaad. Dank voor je uitleg, Davy Boerma. I can't remember that I ever felt like May in November. It's almost like you put my heart in a blender. When I met you, I just had to surrender, surrender, yeah. About it. Yeah, I tried to be cool about it. Not a pretender. What I'm giving you is coming from the center. You better keep it, don't return it to the sender. I'm not gonna, but I wanna wait forever, forever, yeah. I tried to be cool about it. Yeah, I tried to be cool about it. Dat was Nona met Daydream Eyes. Het oog van Heidse. Ja, goedenavond Ingmar Heidse, onze huisdichter. Goedenavond. Ja, de afgelopen week ging het In Den Haag weer heel veel over asielzoekers, migratie, vreemdelingen en de spreidingswet. En ja. Jij bent je boekenkast ingedoken om te kijken of dat onderwerpen zijn die ook terugkomen in de poëzie. Nou, ik denk de spreidingswet zou je nog wel niet gevonden hebben in een gedicht. Nee, dat komt nog. Dat is een beetje too soon. Ja. Maar wat kwam je wel tegen? Ik vond van alles. Ik vond een paar grote lijnen eigenlijk. Inderdaad, ja, de xenofobie enerzijds en dat heel mooi ironisch beschreven. Ik vond oprechte woede, zeg maar, van, ja, over de omgang met immigranten en asielzoekers. En dus activisme, zal ik maar zeggen. En wat ooggetuigen verslagen van nieuwe Nederlanders zelf. En uiteindelijk een soort poging tot empathie van een dichter, Koos Geerst, daar sluit ik me af, die in de huid van asielzoekers kruipt in zijn gedicht. Ja. Nou, we beginnen bij het begin. Jij wil beginnen met een gedicht van Willem Wilmink. Ja, In de Vogezen. Verderop in het dal waren grote wagens komen te staan. Wagens om in te wonen. De boer, zo bang als voor spoken, had zijn luiken zorgvuldig gesloten. Was nog eens rond het huis gelopen. Het was pikdonker. De maan was gestolen. Dat hadden die zigeuners gedaan. Hun kinderen met geheimzinnige ogen zag je 's morgens langs het weggetje gaan. Je kon ze niks maken. Ze hadden de maan. Ja. Dus Willem Wilmink. Ja, en die maakt eigenlijk die xenofobie waar je het net over had een beetje belachelijk. Ja, dat lijkt me wel duidelijk. Ja. Natuurlijk. Willem Wilmink heeft ook een gedicht gemaakt. Immigranten niet meer uit Wolvega. En dat sluit af met dit kwadrijn. Waar men ook nieuwe mensen niet verdroeg, hier wel. Want deze stad is ruim genoeg. Molukker, Surinamer, Vietnamees. Hun kinderen praten hetzelfde Enschedees. Ja. Nou, pak aan. Dan heb je gekozen ook voor Babette Fongy Fonchint. Ja. Als ik het goed zeg. Wie is zij? Jonge dichteres. Debuteerde in 2022 met de bundel Plooi, die prompt werd genomineerd voor de Bunningprijs. En dit is wel in haar straatje. En dit is een onderhuids behoorlijk woedend gedicht. Profielschets bij aankomst. Naam immigrant. Haakje openen. Niet de plaats, maar het land waar immigrant is geboren. Haakje sluiten. Precieze geboortedatum is tussen ongeordende bureaucratie, kapotte koffers en vluchtverhaal kwijtgeraakt. Blijkt dat geboortedatum in het land van herkomst een irrelevant gegeven was. Blijkt dat geboortedatum in het gastland noodzakelijk is om immigrant in de nieuwe context te kunnen plaatsen. Immigrant spreekt vloeiend Engels. Immigrant heeft een gebrekkig geheugen. Ja, over hoe de mensen achter de immigrant eigenlijk uit het oog wordt verloren. Ja, alleen al dat consequent immigrant en dat beschrijvende, alsof je iemand in een hoek zet en ernaar kijkt en er wat over zegt. Die afstand, die kilheid daarvan. Dus ja, dit is een heel, heel, heel boos gedicht. Je zei dat je ook gedichten van vluchtelingen zelf bent tegengekomen. Er zijn een aantal vluchtelingen kunnen natuurlijk ook dichter zijn. In dit geval, ik heb er twee bij me. De eerste is Baban Kerkouki. Komt uit Irak, is in 1999 hier al aangekomen. En die geeft eigenlijk een inkijkje in wat hij moest leren om hier een beetje het sociale leven in te kunnen. Het is in 4 stappen. Aladdin doet zijn best om Nederland te begrijpen in 4 stapjes. Stap 1. Aladdin stuurt een kaart als een kind geboren is. Stap 2. Aladdin belt voortaan eerst als hij bij iemand op bezoek wil gaan. Stap 3. Hij eet geen 10 koekjes bij de munthee, maar 1 koek bij de koffie. Van Douwe Egberts. Stap 4. Aladdin is in de war. Hij vliegt niet meer op het tapijt. Hij neemt gerust de stoptrein. Ja. Aldus Baban Kerkouki. Ja, dat is toch ook wel leuk hoe wij Nederlanders dan gezien worden. Ja. Ja. En Rodan Al Khalidi? Ja, ook een dichter. Ook uit Irak, die al heel lang hier is. En waar Baban een wat lichtere toon aanslaat in dit gedicht. Dit is wat zwaarder, maar er zit ook een soort ironie in. En ook wel een bepaald soort humor, bijna iets reviaans. Luister maar. Ik, de dichter. In zijn ellendige jaren liet ik mijn volk in de steek. ontsnapte naar een andere taal en bedelde om de vrijheid van anderen voor mij en mijn pen. Toen mijn volk brood zocht in de zakken van bloederige lijken, zocht ik als een rat naar een citaat over mij op het internet om op de kaft van mijn boek te zetten. Op de Herengracht ben ik het slachtoffer. Ik trek het masker van lijden aan en fluister op het podium met wanhopige stem: wij in Irak zijn. Om 9:15 vertrek ik als een teleurgestelde Shakespeareaanse prins uit de zaal naar de gang om mijn boeken te signeren. En voor ik de tram neem naar het Centraal Station, signeer ik een factuur van €500. Met gemeenheid en laagte stal ik het bloed in de tranen van mijn volk en verhandel die op festivals. Ik, de dichter. Zelfs dit gedicht schrijf ik om te bewijzen dat ik nog mens ben. Aldus Rodin al-Khalili. Ja. Tot wie richt hij zich hier nou, denk je? Is dat tot de Nederlanders? Dat is een goed. Ja, wat probeert hij te zeggen? Dat moet je een dichter natuurlijk nooit vragen wat hij bedoelt met zijn gedicht. Dan vraag je hem eigenlijk om een ander gedicht te maken. Ik denk dat het een spel is tussen werkelijkheid en ja, toch wel humor, tragiek. Van, kijk, enerzijds is het waar, maar als je het in deze termen opschrijft, dat van ja, je komt uiteraard hier naartoe, je gaat dichten en je voelt je schuldig. Ik denk dat het eigenlijk, voor zover ik het kan zien, gaat het over schuldgevoel, wat ook geïroniseerd wordt. En ondertussen ligt daar weer een schuldgevoel onder, wat me heel erg oprecht overkomt. Juist omdat het met een zekere zwarte ironie gebracht wordt. Ja. Ik denk dat het over schuldgevoel gaat. Ja. Ik zit hier en zij zitten daar. En ik ben dichter geworden en ik ga optreden. En dan schrijf ik een factuur en zo vul ik nou mijn dagen. Ja. Je had ook nog iets van Ilya Leonard Pfeiffer meegenomen. Ja. We kunnen niet. Dat is een heel lang gedicht. Het is een zeer lange idylle, dus ik ga iets vreselijks behandelen. Inderdaad, ik haal er twee stukjes uit. Het is idylle 18. Lees het alsjeblieft een keer in zijn geheel. Ik ging mee op een oranje sloep waarvoor ik moest betalen. We hadden niet genoeg om het te kunnen halen en waren met te veel. De brakke motor zweeg op volle zee en onze jerrycan was leeg. We hebben om het restje water nog gevochten. Gelukszoeker word ik genoemd in de annalen. Ik wou dat ik het tot zover had mogen halen. Ik wou bestaan. Ik had zo graag iets mogen. Maar nu zie ik voor altijd zee met dode ogen. Nog heel snel jouw laatste, Koos Geerts. Asielzoekers heet het gedicht. We waren ver van huis. Loop wat door, zei je zachtjes. Kijk niet zo achterom, het zit ons niet op de hielen. Maar wat zijn dat dan voor stemmen, vroeg ik, en wat flikkert daar ginds? Dat zijn toch tekenen die niet bedriegen? Het komt niet deze kant op, zei je. Dit is het goede pad, en verder hebben we toch altijd onze papieren? We glimlachten naar elkaar, verontschuldigend, geruststellend, klappertandend van doodsangst. Ja. Het valt me op dat het allemaal wel uit het perspectief is van mensen die meevoelend zijn. Ja, dat klopt wel. Ja. Het hoort natuurlijk in het echte leven wel eens anders. Heb je ook nog ander type gedichten gezien? Ik heb ze niet gezien, maar het zou me ook verbazen als ik ze in de boekenkast had. Ik denk dat wel des dichters is om niet een litanie tegen immigranten of asielzoekers te gaan. Het zou kunnen natuurlijk. Ja, het zou kunnen, maar ik acht het al niet zo waarschijnlijk. Dus het zal vast bestaan. Maar als het bestaat, dan heb ik het stond het niet in huis. Jouw boekenkast? Ja. Nee. Goed, nou, interessant thema wel, waar in de literatuur veel over gepraat wordt ook en over geschreven. Dank Ingmar Heidse voor deze kleine bloemlezing. Graag gedaan. Het is 11:55. De koningin van de Britten, Her Majesty Queen Camilla, is een gepassioneerd lezer. Ze heeft een eigen literaire podcast zelfs, waarin ze luisteraars vertelt over haar favoriete schrijvers. I've been passionate about books all my life and I'm delighted to be able to share some of my favorites with you here and to introduce you to the extraordinary people who write them. En in de nieuwste aflevering van die podcast, The Reading Room, bekent ze van één schrijver helemaal niet te houden, namelijk Lewis Carroll. Zijn kinderboek Alice in Wonderland joeg haar als kind zelfs de stuipen op het lijf. Bijvoorbeeld wanneer Alice een konijnenhol ingaat. Aan de telefoon nu schrijver Imme Dros, die vorig jaar een nieuwe vertaling maakte van Alice in Wonderland. Goedenavond, mevrouw Dros. Goedenavond. Ja, begrijpt u waarom die jonge Camilla zo bang werd van het lezen van Alice in Wonderland? Nee, dat begrijp ik niet. Maar ik ben Camilla niet natuurlijk. En ik heb het bovendien niet gelezen als kind. Ik heb het pas gelezen toen ik na mijn eindexamen naar Engeland ging. En daar heb ik het in het Engels gelezen. En later nog eens. Maar ik vind het wel vreemd dat ze niet later, toen ze ouder was, dat boek opnieuw is gaan lezen. Ja. Het is toch een heel bijzonder boek. Ja, want als we een beetje speculeren en in het hoofd van Camilla proberen te kijken, waarom denkt u dat ze dat konijnenhol dan zo eng zou kunnen vinden? Nou, misschien was ze claustrofobisch. Was ze bang voor nauwe ruimtes. Ja. Voor weet ik veel. Ja. Of voor doodgaan, of voor weet ik veel waar kinderen bang voor zijn. Het ene kind is het andere niet. Nee. Ik heb nog even bekeken. En ik dacht alleen die koningin, daar zou een kind bang van kunnen zijn. Die aldoor maar roept, hak zijn kop eraf. Dat is een vrij boosaardig iemand. Tenminste, als je een kind bent waarschijnlijk. Want het is zo zot en zo idioot. En er wordt ook steeds gezegd, er gebeurt helemaal niet. Er wordt nooit iemand omgebracht. Zijn er nog andere boeken waarvan u denkt van nou, als je een beetje angstig aangelegd bent, die moet je dan maar wel vermijden als kind? Ik heb bepaalde verhalen gelezen van Grimm die ik afstotend vond. Sadistisch. Ik wist dat woord niet als kind, maar dat stond me tegen. En welke denkt u dan aan? Ik denk met name aan de koningin. De boze koningin, ik denk de moeder van Sneeuwwitje, die op kokend hete schoenen moest dansen tot ze er dood bij neerviel. Ja, veel boze koninginnen komen er voorbij in die kinderboekenwereld. En dan die straffen die ze hadden, en dat wilde ik helemaal niet lezen. Dank voor nu over deze warme tip voor Alice in Wonderland. Dank u wel. Ja. En daarmee komen we dan aan het einde van dit oog. Morgen zit hier Mieke van der Wij. Straks op deze zender De Ongelofelijke Radio met David Bogert. En dan wens ik u een fijne nacht. Lekker dromen over dat konijn die dat diepe, diepe hol inspringt. Wat dan voor de een nachtmerrie is en voor de ander juist een heerlijke droom. Fijne nacht. Gute Nacht. Freunde, es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Misschien is dit leuk voor de zomer. Oké. Okay. Ligt het in de buurt van het strand? Jazeker. Ja. En het ligt boven op een berg. Oh, aan de wijngaarden. En midden in het bos. Oké. Okay. Huur een camper bij GoBooney en bepaal zelf waar je wakker wordt. Kijk nu op GoBooney.nl. Kan jij 8 minuten dansen met de verfrissende energie van één Kanzi-appel? Yes, you can see. Geniet ook van de energie van een Kanzi-appel uit Nederland. Wil je op vakantie? Of op reis. Fox gaat verder. Zowel in Europa als ver daarbuiten. Boek je reis op fox.nl. Expert in rondreizen. Ook professioneel boekhouden? Ga naar twinfield.nl voor een gratis proefabonnement. Fox gaat verder. Boek je rondreis op fox.nl. Zorgeloos genieten van tijd met uw familie. Wanneer u investeert bij Meerdervoort, dan heeft u de garantie van het vastgoed als onderpand. De vooraf afgesproken rente ontvangt u maandelijks. Meerdervoort. Investeer met zekerheid in uw toekomst. De Jong Intra vakanties. De mooiste rondreizen. Gewoon perfect geregeld. Van Italië tot Amerika. De Jong Intra vakanties. Kijk voor ons actuele aanbod op meerdervoort.com. Jouw Italië rondreis. De Jong Intra vakanties. Op zoek naar rust, ruimte en ontspanning? Met Nordic reis je welk seizoen dan ook door de eindeloze natuur van het hoge noorden. Ontdek fjorden en sneeuwlandschappen.